wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 4 września, minęła 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. Nowy rok szkolny rozpoczęło ponad 4 miliony 600 tysięcy uczniów. Jesienna aura na razie nam nie grozi, tak twierdzą synoptycy. Generalnie pogoda będzie bardziej letnia niż jesienna. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. Powiedział, że regulacja jest bardzo potrzebna, ponieważ dziś w Polsce osób, które ukończyły 75 rok życia, jest 2 miliony 700 tysięcy, co stanowi 7% wszystkich obywateli. A prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że liczba ta będzie w przyszłości rosła, dlatego odpowiednie rozwiązania systemowe należy wprowadzić już dziś. Dodał, że do tej pory opieki geriatrycznej było w Polsce zbyt mało. To zaledwie 64 oddziały geriatryczne na cały kraj. Jeżeli podzielimy to na województwa, wychodzi zaledwie 4 oddziały na województwa. Wystarczy dodać, że nie ma równego podziału. Tylko w jednym z województw, dokładnie w województwie śląskim, jest na przykład 10 takich oddziałów, ale w innym województwie są tylko 2. Z całą pewnością więc nie jest to liczba oddziałów, która wystarczałaby, aby tą opiekę geriatryczną w pełnym zakresie zapewnić. Ustawa przygotowana z inicjatywy prezydenta określa cele i organizację opieki zdrowotnej nad osobami, które ukończyły 75 rok życia. Wprowadza system szczególnej opieki geriatrycznej, które będą tworzyć szpitalne oddziały geriatryczne w każdym województwie, podstawowa opieka zdrowotna oraz nowe centra zdrowia 75+, czyli specjalne placówki dedykowane seniorom, które powstaną na poziomie powiatów. Według szacunków w całym kraju będzie ich 300. Po 2 miesiącach wakacji czas na powrót do obowiązków. Ponad 4 miliony 600 tysięcy uczniów zaczęło nowy rok szkolny. Dziś przywitali się ze szkołą, od jutra zaczyna się nauka. A w rozpoczęciu roku szkolnego brali udział także minister edukacji oraz premier Katarzyna Ingram. W Węgrowie na Mazowszu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił, że jeszcze w tym miesiącu pierwsze laptopy trafią do czwartoklasistów. Od dziś rozpoczyna się przekazywanie uczniom klas czwartych laptopów na własność. Od października bon na zakup laptopa mają dostać także nauczyciele. Minister dodał, że nauczyciele dostaną też dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie z okazji rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Premier Mateusz Morawiecki w szkole w Rokicinach mówił o wsparciu psychologicznym dla uczniów. Niemal do każdej szkoły zapewniliśmy psychologa lub pedagoga specjalnego. Wcześniej szef rządu zapowiedział podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej. Mają one objąć także nauczycieli. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. O trwającym wciąż odkrywaniu historii, ale przede wszystkim o koniecznym przywracaniu i utrwalaniu pamięci o żołnierzach niezłomnych debatują w Pile uczestnicy kongresu Dekada Wyklętych. W wydarzeniu biorą udział nie tylko historycy, ale także lokalni działacze społeczni, którzy walczą o pamięć o żołnierzach antykomunistycznego podziemia. Jak powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, przede wszystkim jeszcze lata pracy, by pamięć o żołnierzach wyklętych była powszechna. Wychodzą kolejne publikacje. Wciąż trwa proces poszukiwania, identyfikacji i pochówku ofiar zbrodni komunistycznych, także zbrodni niemieckich. Zakres pracy jest na najbliższe dekady, bowiem to blisko 5 dekad komunistycznego kłamstwa i niemal 2 dekady Rzeczpospolitej bojaźliwej, która nie podejmowała tematu polityki pamięci. On wypływał tylko dzięki ludziom dobrego serca. Teraz nadganiamy zaledwie dekadą pewnych działań w odniesieniu do żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Jeszcze dziś odbywają się panele dyskusyjne, kolejne prelekcje jutro. Stan wyjątkowy na południowym wschodzie Bułgarii z powodu rozległych pożarów w 3 gminach. Władze podejrzewają, że przyczyną rozprzestrzeniającego się ognia jest celowe podpalenie. Piotr Piętka. Strażacy mówią, że choć pożaru jeszcze nie ugaszono, to sytuacja jest opanowana. Mimo to ewakuowano mieszkańców 3 wiosek z rejonu Gursakar w południowo-wschodniej Bułgarii. Pożar z lasu i pól przeniósł się tam na budynki mieszkalne. Pali się kilkaset hektarów terenu. Zagrożone są też miejscowe winnice i plantacje migdałów. Bułgarskie władze mają 2 hipotezy co do wybuchu pożaru. W obu pojawia się wątek celowego zaproszenia ognia, bo wybuchł on niemal jednocześnie w 4 miejscach. Pierwsza wersja mówi o działaniach zorganizowanej przestępczości. Według drugiej ogień podłożyli nielegalni imigranci. Tuż po wybuchu jednego z pożarów policja złapała w tej okolicy 13 osób nielegalnie przebywających w Bułgarii. Tereny, na których szaleje ogień, leżą przy granicy z Turcją i są popularnym szlakiem przerzutowym nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu do Unii Europejskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio. Synoptycy zapowiadają pogodny i dość ciepły tydzień. Nie wykluczają powrotu upałów, a prognozy długoterminowe nie wskazują, aby miała nadejść jesienna aura. Generalnie pogoda będzie bardziej letnia niż jesienna, chociaż nocne i poranne mgły już sugerują, że rzeczywiście do tej jesieni powoli się zbliżamy, ale chyba najbardziej widać to po liściach na drzewach, które powoli żółkną i spadają. A ogólnie pogoda będzie bardziej letnia. Mówiła Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii. Więcej o pogodzie już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko miejscami w centrum i na północnym wschodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Tej nocy od ledwie 4 stopni w dolinach i kotlinach karpackich, 7 w Małopolsce, 13 w centrum, do nawet 15 nad samym morzem. Przypomnę, to temperatura najbliższej nocy. A jutro słonecznie i ciepło od 19 stopni na Pogórzu, 21 na Podkarpaciu, 23-24 w centrum, do 26 stopni na zachodzie kraju. Mało tego, że słonecznie i ciepło, to do tego wiatr słaby, tylko miejscami umiarkowany południowy i zachodni, ale tam jest jeszcze jeden akapit, do którego ja zajrzałem i tak panu synoptykowi przez ramię. Przez cały ten tydzień spodziewamy się w Polsce spokojnej, praktycznie bezdeszczowej pogody, będzie coraz cieplej, a w weekend to nawet upalnie. A zatem wakacje się skończyły, ale lato jeszcze nie i tego będziemy się trzymać. Witamy państwa w audycji popołudniowej, 7 minut po 15. co się znają na muzyce, mówią fajny kawałek. No, od takich utworów możemy zaczynać nasze popołudniowe spotkanie już po wakacjach. Witamy Państwa serdecznie. Poniedziałek, 4 września, 247 dzień tego roku. Słońce zajdzie po 19, dzień potrwa prawie 14 godzin. A gdy nadejdzie wrzesień, rolnik zawsze ma pełną kieszeń, mówi mądrość ludowa na dziś. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się w audycji popołudniowej i składamy najlepsze życzenia dziś Danieli, Idy, Rozali i Róży. Wszystkiego dobrego. Minut po godzinie 15. Nie oglądamy się w tył. Oczywiście te najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy, także ekonomiczne, sportowe i drogowe. No to po kolei. Prawo i Sprawiedliwość poinformowało, że rozpoczyna ofensywę programową, czyli przedstawienie nowych konkretów na kolejną kadencję. Pierwszy z nich to program Przyjazne Osiedle. Modernizacja i rewitalizacja osiedli oraz bloków z tak zwanej Wielkiej Płyty. A więcej o tym Aleksander Ziemieńczyk. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jednym z elementów programu Przyjazne Osiedla będzie termomodernizacja. Jak powiedział w Tomaszowie Mazowieckim, przyniesie ona niższe rachunki. Musimy doprowadzić również do zastrzyku finansowego ze strony państwa polskiego środków unijnych po to, aby ten program termomodernizacji zwiększyć. To słowo takie techniczne, Ale o co tutaj chodzi, szanowni państwo? Chodzi o niższe rachunki. Chodzi o to, żeby te starsze panie, które tam spotkałem przed blokiem, żeby ci państwo, z którymi rozmawiałem wcześniej, którzy po prostu naprawdę muszą dbać o każdy grosz, żeby mniej płacili za ciepło. Innym elementem programu Przyjazne Osiedla jest rewitalizacja osiedli mieszkaniowych. Ten czwarty nasz punkt będzie dotyczył właśnie rewitalizacji, czyli poprawy jakości wewnętrznych instalacji, jakże ważne dla celów oszczędności, energetyka, czyli te mądre sieci, jak to często się mówi, smart. Jak mówił w Radiu Katowice wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, to szansa na lepsze życie dla mieszkańców dużych osiedli. Istotą jest, żeby te obszary, te osiedla rewitalizować. Program ma przede wszystkim dać udogodnienia. Udogodnienia w zakresie dostępności, chociażby do budowy wind, do fotowoltaiki, żeby te bloki były termomodernizowane, żeby izolacja była również znacznie lepsza. PiS zapowiada także kolejną wielką inwestycję. Wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk poinformował, że budowa głębokowodnego terminala kontenerowego będzie kluczową inwestycją w przyszłej kadencji. Zapowiedział podpisanie pierwszych umów wykonawczych dla tej inwestycji. Budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu, który będzie dla nas kluczową i podstawową inwestycją na następne lata. I tu możemy się naprawdę zobowiązać co do wykonania tej inwestycji, bo już przecież pierwsze przetargi zostały zakończone. Za chwilę będziemy podpisywać umowę na analizę nawigacyjną w tym zakresie. Środki są przygotowane i chcemy to zrealizować. Marek Grubarczyk dodał też, że w tym roku zostanie zakończona największa dotychczas inwestycja na Odrze. Chodzi o budowę ostróg regulacyjnych, które doprowadzą do pogłębienia koryta rzeki. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy powracać w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem 17 minut po 15. Prawie 70 dni, tyle trwały tegoroczne wakacje, no ale koniec tego dobrego, bo dziś w polskich szkołach rozbrzmiał pierwszy dzwonek, uczniowie wrócili do klas, a w tym roku czeka na nich parę nowości. Czwartoklasiści otrzymają laptopy, z kolei na zajęciach wychowania fizycznego będą przeprowadzane testy sprawnościowe. Pierwszego dnia szkoły z nauczycielami, rodzicami, przede wszystkim z uczniami rozmawiał nasz reporter Bartosz Bielecki. Jak nastroje przed tym nowym rokiem szkolnym? Dobrze chyba. Przeleciały szybko wakacje. Tak średnio, szczerze mówiąc. Pójdziemy do klasy maturalnej. Ja nie chciałam wracać, te wakacje źle minęły. Ten rok będzie też i dobry, i szczególny, dlatego że w ostatnim czasie w oświacie sporo się dzieje. Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie. W tym roku coś dla ducha, coś dla ciała i coś dla umysłu. Dla umysłu to laptopy dla czwartoklasistów, ale także pomoc cyfryzacyjna dla nauczycieli, którzy będą uczyć, czyli bon 2,5 tysiąca na zakup sprzętu komputerowego. Sztandar Szkoły Podstawowej nr 25 imienia Komisji Edukacji Narodowej wprowadzić. Do której idziesz klasy? Do pierwszej. Będę ładna uczyć się. Stres oddanie syna do pierwszej klasy, do nowego miejsca zawsze budzi dużo emocji. To jest taki kolejny etap po przedszkolu. Syn był w zerówce w przedszkolu, więc nowe miejsce, nowy budynek. Myślę, że takie naturalne emocje, ale dużo pozytywnego nastawienia, że będzie dobrze. Zaczynamy nowy etap. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Jest stres na pewno, dlatego te pierwsze tygodnie, myślę, że cały wrzesień będziemy się koncentrować na zajęciach integracyjnych, adaptacyjnych. Katarzyna Molenda, pedagog szkolny. Będziemy pomagać dzieciom jak najlepiej wdrożyć się do zabawy na początku, do nawiązywania tych relacji społecznych, później stopniowo do nauki. Jak każdego roku nastawiam się pozytywnie, z uśmiechem na twarzy, jestem optymistką z natury, jak ja to mówię, alleluja i do przodu. Jolanta Krystecka-Łódź, nauczyciel. To dla mnie też wyzwanie w tym roku, bo otrzymałam wychowawców w klasie trzeciej i będziemy uczyć się wkroczyć do drugiego etapu edukacji, tak? Bo jest to klasa trzecia. Ja bardzo chętnie wracam do swoich uczniów, zawsze, co roku. Ja tęskniłam za nimi bardziej chyba, co? Dzieciaki? Ja za bardzo. Oni to jest moja siła, tak naprawdę. Wy już jesteście ósma klasa, czyli już końcówka. Tak, ósma klasa i już nas nie będzie uczył pan Hagrid, bo pan Hagrid uczy plastyki i niestety w ósmej klasie plastyki nie ma, co jest przykre. Na co najbardziej czekasz? Na jakie lekcje? Na fizykę. Chciałbym wiedzieć, co to jest. Wiemy również i dużo się mówi o tym, że uczniowie będą poddawani testom. Chodzi tutaj o ich sprawność fizyczną, co jest tylko takim pierwszym symptomem tego, że naprawdę zależy nam na sprawności dzieci. Czego życzyłaby pani dzieciakom na ten rok szkolny? Na pewno odwagi, na pewno radości, na pewno uśmiechu, na pewno dystansu, bo obserwuję coraz częściej, że dzieci bardzo się, że tak powiem, kolokwialnie spinają. A to nie tylko sukcesy są ważne, porażki również. Czasem nam się coś udaje, czasem nie. Ważne, żeby z tego wyciągnąć wnioski, dać sobie też takie prawo do tego, że bywa różnie. Tego życzę moim uczniom, sobie, nauczycielom, wszystkim, całej społeczności szkolnej. Myślę, że nam się to uda. Udawało nam się to przez lata, więc myślę, że w tym roku również. Oby się udało. Na starszych uczniów w tym roku czeka także nowy przedmiot, biznes i zarządzanie, który zastąpi dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości. A tych, którzy szkoły mają już dość, informujemy, że do wakacji zostało 41 tygodni, czyli 290 dni. 6968 godzin albo 418 117 minut. No to właściwie teraz to już z górki. Swoją drogą, testach sprawnościowych, czyli o programie Sportowe Talenty, jeszcze dziś Państwu w audycji popołudniowej opowiemy. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 22 i 7 3. A Państwa, jaki jest albo był ulubiony przedmiot, a może ulubiony, ukochany nauczyciel, którego wspominamy po latach z rozrzewnieniem? Proszę dać znać u progu nowego roku szkolnego. 22 i 7 3, 23 minuty po 15. We'll be right back.

Wrocław Wschód i Kąty Wrocławskie, oczywiście w kierunku Zgorzelca. Spory ruch obserwujemy także na Zakopiance, zwłaszcza w pobliżu Klikuszowej, Nowego Targu, Szaflar i samego Zakopanego. Dwa samochody osobowe zderzyły się na trasie S52 pomiędzy Bielskiem Białą i Cieszynem. Na 29 kilometrze na wysokości węzła Bielsko-Biała-Wapienica zablokowany jest jeden pas w stronę Cieszyna. Jedna osoba została ranna w wypadku auta osobowego na drodze krajowej numer 48 w miejscowości Chrustne. To pomiędzy Dęblinem i Kockiem. Jezdnia została tam zwężona. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a więcej informacji z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę. Natomiast już teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. Ma na celu kompleksową opiekę dla seniorów po 75 roku życia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że nowa ustawa zaspokoi kolejne potrzeby osób starszych. Mamy coraz więcej seniorów, żyjemy coraz dłużej i no to jest dobra strona, że ta opieka zdrowotna jest coraz lepsza, że żyjemy coraz dłużej, ale także chcemy żyć dłużej w pewnym komforcie, w pewnym zdrowiu, dlatego ten program, który ustawą prezydencką zostanie wprowadzony, on uzupełnia pewien system opieki geriatrycznej. Zgodnie z ustawą w całym kraju powstaną nowe centra zdrowia 75+, czyli specjalne placówki dedykowane seniorom, ma być ich 300. Polskie wojsko musi być silne, a jest silne dzięki żołnierzom prezentującym postawy patriotyczne, które kształtowane są w szkołach, mówi szef MON-u Mariusz Błaszczak podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym imienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. Minister obrony podczas uroczystości dziękował uczniom za to, że podjęli decyzję, by uczyć się w klasach mundurowych. Silne ulewy przechodzą przez centrum i południe Hiszpanii. Zginęły dwie osoby, a trzy uważa się za zaginione. Obowiązuje czerwony, najwyższy stopień zagrożenia pogodowego. Z powodu trudnych warunków zawieszono kursowanie pociągów z Madrytu do Walencji i innych miast. Burmistrz hiszpańskiej stolicy wezwał mieszkańców, by pozostali w domach. Ofiary śmiertelne to dwaj mężczyźni, którzy utonęli w rejonie Toledo na południe od Madrytu. Wśród zaginionych jest kierowca samochodu porwanego przez wezbraną wodę. Pełny serwis o 16. A to już za niecałe 28 minut. Polecamy się Państwu, no jak zwykle o tej porze, po 15.30, także nie brakuje emocji sportowych. Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Polscy piłkarze rozpoczęli już zgrupowanie przed wrześniowymi meczami eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w czwartek zagrają na Stadionie Narodowym z Wyspami Owczymi, a trzy dni później w Tiranie zmierzą się z Albanią. Nasza kadra nie może sobie już pozwolić na wpadkę, tym bardziej, że w ostatnim meczu eliminacyjnym przegrali 2-3 z Mołdawią. Na rehabilitację tym razem liczy napastnik Karol Świderski. Fajnie jest wrócić do kraju, reprezentować kraj, więc myślę, że każdy jest dobrze nastawiony i mam nadzieję, że wygramy te dwa kolejne spotkania. Że nie ma innego wyjścia, musimy i zrobimy wszystko, żeby tak było. W kadrze troszeczkę to inaczej wygląda, jeśli przegrasz mecz, bo musisz czekać troszeczkę dłużej na kolejny i żeby zmazać tą plamę, ale nareszcie tutaj jesteśmy i możemy pokazać, że jesteśmy zdecydowanie lepszą drużyną niż w poprzednim spotkaniu. Jedynym debiutantem na zgrupowaniu jest napastnik Parmy Adrian Benedyczak, który zdradził, że miał już sygnały o tym, że zostanie powołany. Dostałem gdzieś 2-3 tygodnie wcześniej informację, że jestem na szerokiej liście. No i 2 godziny przed konferencją trenera dostałem informację od naszego asystenta w klubie, że jadę na kadrę. Wraz z asystentami obserwowali mnie na ostatnich paru meczach. Nie wiem czego się spodziewać, zobaczymy. Na razie jestem podekscytowany, że tutaj jestem. Polacy po 3 meczach mają tylko 3 punkty na koncie i zajmują przedostatnie miejsce w grupie. Tymczasem Iga Świątek trwającego US Open nie może zaliczyć się do udanych. Polka przegrała w czwartej rundzie z łotyszką Jeleną Ostapienko i nie powalczą wielkoszlemowy tytuł. Jakby tego było mało, po turnieju straci prowadzenie w światowym rankingu tenisistek. Przeskoczy ją Białorusinka Aryna Sabalenka. Zdaniem trenera tenisa Michała Gawłowskiego Polka niedługo może jednak wrócić na szczyt. Cały czas wspierajmy, cieszmy się. Za tydzień będzie druga, 4 tygodnie będzie pierwsza. Padną jakieś statystyki utrzymania pierwszego miejsca, ileś tygodni. Uważam, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Czasami taki moment, w którym można, trzeba się zatrzymać, przeanalizować parę rzeczy. Uważam, że jest lepszy niż stan, gdzie wydaje się, że wszystko jest super i później nagle wielkie zdziwienie. Cieszmy się tym, co jest. Przegrała ćwierćfinał. Szkoda, mimo pierwszego seta wygranego. Później widać, że trochę ta gra się rozjechała. Świątek prowadziła w rankingu nieprzerwanie od 4 kwietnia zeszłego roku. Jutro słonecznie i ciepło, wiatr południowy i zachodni słaby, miejscami umiarkowany, a na termometrach od 19 stopni na Pogórzu, 21 na Podkarpaciu, do 24 w centrum, a najwyższa temperatura jutro na zachodzie kraju nawet do 26 stopni Celsjusza. No to szybki test na początku nowego roku szkolnego. Ulubiony przedmiot w szkole? WF. Za co kochamy szkołę? Za WF. Ukochany nauczyciel? WFista. Są tacy nauczyciele, których nie da się zapomnieć. Na przykład ja miałem nauczyciela z matematyki. Zaraz. Z fizyki. Nie. Z chemii? Zresztą nieważne. Wszyscy go zapamiętali z tego, że nie wiadomo było, czego on nas uczy. Zaraz, chyba z geografii. Tak, z geografii. Przecież z geografii do dzisiaj nic nie umiem. A, przecież były zastępstwa różnego rodzaju. Też pan od geografii mógł uczyć WF-u. Zdarzały się takie sytuacje. Za co kochamy szkołę nawet i po latach? Najszybciej i najłatwiej do nas. 2 2 i 7 3. Czekamy. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes. The chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. And her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Ulubiony przedmiot, może ukochany nauczyciel, no i za co kochamy szkołę. Dziś w pierwszym dniu nowego roku szkolnego i w ogóle po latach zachęcamy Państwa do odpowiedzi. 3 razy WF-ista już było, 2 2 i 7 3. 21 minut pozostało do godziny 16. W pewnym sensie wracamy do tematu, który poruszaliśmy w ubiegłym tygodniu i to dwukrotnie, mianowicie porządku w miastach związanych z ruchem hulajnog, tych wypożyczanych na minuty. 4260 relokowanych hulajnóg, 163 punkty mobilności. No, przede wszystkim to, o czym mówiliśmy, porządek w mieście. To efekt pilotażowego programu, który przez miesiąc od 1 sierpnia był prowadzony w centrum miasta Krakowa. Głównym celem tych działań było oczywiście uporządkowanie sytuacji z hulajnogami elektrycznymi, które leżały w trawie, w Wiśle, na Wybrzeżu Zamkowym. W centrum jest większy porządek i jest bezpieczniej. To potwierdza Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że udało nam się, przynajmniej wewnątrz drugiej obwodnicy, uporządkować sprawę z hulajnogami elektrycznymi. Podpisaliśmy umowę z trzema najważniejszymi operatorami. Oni zgodzili się w tej umowie na dwie rzeczy. Po pierwsze, że wynajmują od nas takie punkty mobilności, przy jakim stoimy tutaj na ulicy Wielopole. Wewnątrz drugiej obwodnicy wyznaczone są 163 punkty mobilności, takie jak tutaj, a z drugiej strony płacą oni na taki fundusz, z którego opłacana jest firma, która zbiera te hulajnogi, które zostały porzucone poza punktami mobilności. Dariusz Nowak, Urząd Miasta Krakowa. Szczególnie w nocy, w okolicach chociażby dworca autobusowego i kolejowego, na plantach, no można było zobaczyć porzucone hulajnogi na zasadzie takiej: dobra, skończył mi się limit, rzucam, idę i bez względu na to, gdzie ta jazda się kończyła, tam leżała hulajnoga. Ja już pomijam sytuacje skrajne, że hulajnogi były wrzucane gdzieś tam na bulwarach, do Wisły, prawdopodobnie też z mostu, bo wszystko na to wskazuje. Czasami jest to tylko przesunięcie, tak jak widzimy tutaj niektóre hulajnogi niestety troszkę wystają poza ten punkt mobilności, więc relokacja tak zwana polega na takim prostym przesunięciu. O! Mamy potwierdzenie, została relokowana. Więc czasami relokacja polega tylko na przesunięciu niewielkim hulajnogi, ale czasami, jeśli te hulajnogi są porzucone gdzieś indziej, na chodniku trochę dalej, a w punkcie mobilności najbliższym nie ma już miejsca na hulajnogi danej firmy, bo one mają bardzo określoną pojemność, to wtedy te hulajnogi pakowane są na samochód i odwożone w miejsce, gdzie takie miejsce jeszcze jest. Czy to się przekłada na bezpieczeństwo? Ja myślę, że tak, bo to się cały czas przekłada. Przecież tych wypadków z udziałem porzuconych hulajnóg było bardzo dużo. To sytuacje wręcz niebezpieczne. Ja myślę, że przez długi czas no, nie mogliśmy sobie z tym w jakiś sposób poradzić. Widać, że system działa, że ludzie się pilnują. W każdym razie, jak nawet spojrzymy teraz tutaj na ten obszar i tutaj na ten punkt mobilności, przy którym stoimy, widzimy, że ten problem w zasadzie zniknął. No, ciekawi jesteśmy, czy to da oczywiście efekt. Oby największy bałagan i chaos był w centrum miasta ze względu na ogromną liczbę użytkowników, gęstą zabudowę i wąskie uliczki. Jednak to nie koniec, bo Kraków chce wiosną poszerzyć strefę o inne dzielnice, choćby Nową Hutę. Również użytkowników hulajnóg jest wielu, ale tak by było bezpieczniej i przyjemniej również w tym miejscu. Tak się zastanawiam, co jeszcze można by relokować w mieście, by było przyjemnie. Myślę, co by stało się, gdyby pociąco nie niósł. Przez pomyłkę wybrał inny dom, gdzieś daleko stąd zrobił zrzut. Paszport bym w kieszeni miał, pracę chyba inną też, z inną w nocy na poduszce spał, miał pogodne sny, czując, że jutro świat mnie pokocha. perfekt popołudniową porą. No i niech to będzie takie nasze bujanie w obłokach i zastanawianie się, co można by jeszcze, jak słyszeliśmy, relokować, by był porządek w naszych miastach, na ulicach, na chodnikach, na naszych osiedlach. 2 dwójki i 7 trójek. Początek nowego roku szkolnego. Pytałem o ulubiony przedmiot, za co kochamy szkołę, może o ukochanego nauczyciela. Pani Maria proponuje, by wymienić takie jedno słowo, które od razu kojarzy nam się ze szkołą. Pani Maria proponuje kałamarz. No, chyba nie ma nic wspólnego z kałamarnicą, ale bardzo optymistycznie. Dla rozpoczynających rok szkolny wszystko, co dobre, chyba już było na wakacjach, to od pani Marii. Jedno słowo, które od razu kojarzy nam się ze szkołą. 2 dwójki i 7 trójek. Dziś, jeśli chodzi o czwartoklasistów, to chyba będzie laptop. Dzień dobry, w sprawie tych laptopów. Tyle się mówi o tych dzieciach biednych, że siedzą w domu przed komórkami i teraz to jeszcze do ręki laptop. Jak one sobie z tym poradzą? W jednej laptop, w drugiej komórka. No przecież to się chyba nie da. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. 2 dwójki i 7 trójek. Ta historia zna takie przypadki na rowerze albo na hulajnodze. Niedaleko trzeba szukać przykładów, bo i o tym również mówiliśmy. I ze słuchawkami na uszach, i z kapturem, i w jednej ręce telefon. No nie wiem, czy w drugiej laptop, tego jeszcze nie grali, ale rzeczywiście takie sytuacje też się zdarzają. Jedno słowo, które od razu kojarzy nam się ze szkołą. 2 dwójki i 7 trójek. W audycji popołudniowej na 10 minut przed godziną 16. Nie samą szkołą, rzecz jasna, nie tylko na początku roku szkolnego. Audycja popołudniowa żyje, jak wcześniej wspomniałem, także ekonomia, ale na styku polityki. Bowiem niemiecka gospodarka jest w coraz większych tarapatach. W ocenie ekspertów ten model ekonomiczny okazał się błędny. Ponad połowa ankietowanych mieszkańców Niemiec uważa zaś, że sprawy w ich kraju idą gospodarczo w złym kierunku. Jednocześnie opublikowano rządową notatkę wskazującą, że niegdysiejsze podnoszenie w Polsce wieku emerytalnego miało w planach ówczesnego rządu usprawnić proces decyzyjny w Unii Europejskiej. O co chodzi? O tym w szczegółach Michał Strzałkowski. Chodzi o opublikowaną przez TVP Info notatkę z marca 2011 roku. Dotyczy ona rozmowy telefonicznej między ówczesnym premierem Polski Donaldem Tuskiem, a ówczesną kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Głównym tematem tej rozmowy było zaproszenie dla Merkel na organizowany przez Polskę drugi szczyt Partnerstwa Wschodniego. ale oboje przywódcy rozmawiali także o tak zwanym pakcie dla konkurencyjności, czyli podjętej przez państwa strefy euro inicjatywie, która miała w założeniu zwiększyć atrakcyjność unijnej gospodarki. W tym celu kraje członkowskie strefy euro miały ujednolicić część swoich polityk gospodarczych, w tym tych dotyczących zatrudnienia czy systemów emerytalnych. Do paktu mogły dołączyć kraje spoza strefy euro, ale tylko jeśli spełniłyby obiecane warunki. Zainteresowane tym były wtedy Polska i Dania. Według opublikowanej przez TVP Info notatki ówczesny premier Donald Tusk miał wskazać właśnie na podnoszenie w Polsce wieku emerytalnego jako na element spełniania warunków, aby dołączyć do paktu dla konkurencyjności i argumentować to tym, że ujednolicenie wieku emerytalnego w Unii Europejskiej ułatwi proces decyzyjny w Unii. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oskarżali dziś więc Donalda Tuska o to, że jego rząd podnosił wiek emerytalny pod dyktando Niemiec. Posłanka PiS Joanna Lichocka dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia przekonywała, że właśnie dlatego należy w sprawie wieku emerytalnego przeprowadzić referendum, aby żaden przyszły rząd nie mógł już wieku emerytalnego podnosić. Tylko pójście do referendum i powiedzenie nie, i to pójście, żeby była taka frekwencja, żeby to referendum było wiążące, spowoduje, że nie będzie mógł tego zrobić. Tymczasem niemiecka gospodarka, w której wiek emerytalny jest właśnie stopniowo podnoszony i ma w kolejnej dekadzie sięgnąć 67 lat, przeżywa coraz poważniejsze kłopoty. Kolejne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że nie dzieje się w niej dobrze. Kraj pogrążył się już w technicznej recesji, a liczba bankrutujących firm rośnie. Są także kłopoty ze znalezieniem wykwalifikowanych rąk do pracy, bo płace w niemieckiej gospodarce nie są już tak atrakcyjne jak jeszcze dekadę temu. Do tego problemem są rosnące ceny energii, a niemiecka gospodarka jest energochłonna. Na początku lata niespodziewanie spadł, choć jeszcze nieznacznie, eksport z Niemiec. Były polski ambasador w Niemczech, profesor Andrzej Przyłębski, podkreśla, że niemiecka prasa gospodarcza pisze już o trującym koktajlu wielu czynników sprzyjających recesji, a do tych wymienionych wcześniej dodaje jeszcze potężną biurokrację. Na przykład zaplanowano oddanie do użytku 400 tysięcy mieszkań, ale samo wydawanie pozwoleń jest tak biurokratycznie utrudnione, że maksimum uda się 200 tysięcy, więc program czy obietnice polityków nie zostaną zrealizowane. Ten brak personelu to wynika z tego, że w Niemczech co roku o 500 000 więcej ludzi przechodzi na emeryturę niż wchodzi na rynek pracy, więc jakby niezbędny jest jakiś zaciąg skądś. W 2015 roku być może pani Merkel liczyła, że w tej fali uchodźców coś się zrobi, ale to się okazało niemożliwe. A ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, dr Konrad Popławski, wskazuje na zaniedbania w remontach infrastruktury drogowej czy kolejowej oraz zapóźnienia w cyfryzacji kraju. Z tego względu widzimy też bardzo znacząco spadający napływ inwestycji zagranicznych do kraju. Inwestorzy zagraniczni uważają, że jak na państwo w wysokich płacach, poziom infrastruktury czy właśnie cyfryzacji w kraju jest zbyt niski i są lepsze lokalizacje. Ale kłopoty gospodarcze Niemiec to fatalna wiadomość dla krajów Europy Środkowej, których gospodarki są mocno powiązane z niemiecką. Dla polskich towarów Niemcy to bowiem najważniejszy rynek zbytu. Trafia tam ponad 1/4 naszego eksportu. Dla Niemiec jesteśmy zaś 5. najważniejszym partnerem handlowym. Wyższą wymianę handlową z Niemcami mają już tylko Stany Zjednoczone, Chiny, Francja i Holandia. A ważne sprawy gospodarcze oczywiście także dziś będą nas zajmowały. Serwis ekonomiczny już za nieco ponad pół godziny, a pytania dotyczące polityki jeszcze przed godziną 18. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Audycja popołudniowa za 6 minut 16. River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share. Time.